عنف کردن معاویه با ابلیس. گفتم ایر ای راه زن حجت مگو، مر تو را ره نیست در من ره مجو. ره زنی و من غریب و تاجرم، هر لباساتی که آری کی خرم. گرد رخت من مگرد از کافری، تو نی رخت کسی را مشتری. مشتری نبود کسی را راه زن، بر نماید مشتری مکرست و فن. تا چه دارد این حسودن در کدو، ای خدا فریاد ما را زین عدو. گر یکی فصلی دیگر در من دمد، در رو باید از من این رهزن نمد.